know that it's time for a change. But when that change comes, will it still feel the same? Recordàvem a Musicòpolis, la música de Wilson Phillips, en tres veus precioses que a mi sempre m'han entusiasmat i que eren realment meravelloses, un dels clàssics contemporanis de la nostra música. A Musicòpolis escoltem molta música d'ambients diversos i de barris ben diferents. Un dels grans èxits del 2009 ha estat aquesta cançó d'Alejandro Sanz amb Alicia Keys que es diu Looking for Paradise, que avui tornem a recordar. A Musicòpolis, la capital de la música. Okay. Everybody say, oh, oh. Fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. Dices me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú. La oreja negra. Oh, oh. Estoy buscando ese momento. La música que cuando llega me llena con su sentimiento. Un sentimiento vida llena. Walking down the sideway, looking for innocence. Trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone, sort of like you. Yo canto para alguien, someone like you, someone like me. Solo como tú, oh my sister. Todo el mundo va buscando ese lugar. Looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Oh, does anybody out there feel like I feel? Trying to find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú, solo como tú. Thank you. Avvelena il cuore. te. Un mix de peces d'òpera que sortia, doncs, no fa pas gaire al mercat, al principis del mes de desembre del 2009. Albano, amb la Mia Òpera Mix. I ara el que sentirem serà una de les cançons de gent de casa, en concret dels Ara Mateix, que ens portaran la cançó que s'anomenava Senzillament. I és que senzillament es poden fer moltíssimes coses. Esperem que al seu costat tot atreveixis i al costat de Musicòpolis. Una cançó que destacava l'estiu del 2009 i que recordem també de la ploma d'en Francesc Rivera, que és el protagonista d'aquesta cançó. Senzillament de l'àlbum 300 anys d'Ara Mateix, aquí a Musicòpolis. Si era tan senzill, és cosa complicada. Complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa l'amada més preuada i el crit i el cant, prendre'ls com a companys. Si el que és senzill diuen que no és possible, possiblement ens estan enganyant. Així doncs fem de les burles fones i dels enganys fogueres per Sant Joan. Si el que és senzill és la millor manera de desvetllar aquells que estan adormits, compartirem tots la vetlla prèvia d'aquell matí que avançarà a les nits. Fem del senzill triomf inevitable. Senzillament ara ens toca guanyar. Siguem un poble entre els altres pobles. Fem de la fals bona eina de combat. Cançons de guerra sonen orgulloses que els de bastons de pa hem de tocar. Siguem un poble entre els altres pobles. Fem de la fals bona eina de combat. No tinguem por de dir ben fort qui som. Prenem valents el mall i la corbella. Seguem arran, forgem l'emancipació. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa l'amada més preuada i el crit i el cant, prendre'ls com a companys. Fem del senzill triomf inevitable. Senzillament ara ens toca guanyar. Siguem un poble entre els altres pobles. Fem de la fals bona eina de combat. Cançons de guerra sonen orgulloses que els de vols dons no parin de tocar. Thank you. per poder viure, i el millor per viure en pau és exercir de persona. És exercir de persona. No pas creure i fer d'esclau. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. No demanem pas la lluna ni res que no tingui mostra. Ells s'ocupin de la seua. Ells s'ocupin de la seua. Naltros ja farem la nostra. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Polítiques a part, i a cadascú les seves idees, i cal respectar-les totes, plenament d'acord, com sempre, amb la música i amb el missatge de ara mateix, des d'aquest disc a 300 anys que ens recorda el que som i la bota que encara tenim a sobre. Senzillament es deia aquesta cançó. Què tal si recordem el Musicòpolis? Deixem la política, anem a ballar. Staying Alive, en la companyia dels Bee Gees. Bringing in everybody, shaking, and we're staying alive. Acabem d'escoltar els Vigis amb aquesta fantàstica cançó que una vegada més ens han acostat a nosaltres, i és que cal recordar-los una vegada i uns altres. Igual que cal recordar a Bob Marley, que va tornar a estar de moda l'estiu del 2009, mercès a un gran recopilatori de la seva música. Avui escoltarem el Call You Beloved. Podries ser estimat, sens dubte, una de les seves millors cançons. Entre nosaltres, la música de Bob Marley and the Wailers. Des del 1980 és la peça original que escoltem.